Bismillahirrahmanirrahim. En üstün dua nedir? Onu bu akşam inşallah. Ülü Aleyhisselam Hazretleri eftali dua elhamdülillah. En fazileti dua Fatiha Suresi muhteremler böyle. Yani bir insan bunu devamlı okursa hem dua etmiş oluyor hem de şifa oluyor bu sure-i şerife böyle. Kur'an'daki her ayetler, süreler bir defa nazil oldu geldi peygamberimize. Fatiha ise iki sefer tekrar geldi. 22 mükerremede namaz farz olunca, ikincisi Medine'de kıble değişince tekrar geldi peygamberimize böyle. Fatiha'nın özelliği şuna kaynaklanıyor. Her namazda okunuyor mutlaka, her namazda. Farz olsun, vacip olsun, nafile olsun, her namazda Fatiha okunuyor. Ondan sonra Zamm-ı Sure hep bile okur. Ama her rekatta Fatiha okunuyor. 7 ayet-i kerime, Fatiha Sure böyle, 27 kelime olmuş oluyor bununla. Fatiha okumak namazda Hanefi'de vacip oluyor. Hanefi'de vacip. Vacip terk-i caiz değil anlamına geliyor. Eğer bir insan namazda Fatiha'yı bildiği halde kasıt okumazsa namazın iadesi geliyor. Tekrar okumak gerekiyor. Eğer bir insan namaz yanarak okumasa Fatiha'yı, sevinç secde gerekir muhtemelen böyle. Yine Fatiha suresini de önce okuması gerekiyor. Sonra okunuyor, zammesi okunuyor böyle. Diğer üç mezhepte ise Şafii, Maliki, Hanbeli'de Fatiha okumak farz namazda, farz. Yani bir insan Fatiha'yı unutsa okumasa bile namazın iadesi gerekiyordu. Üç mezhebe göre onlar da böyle. Şimdi gelelim inşallah anlamına. Fatiha-i Şerif, bunun çok adları var. Biri de Ümmül Kur'an adı. Kur'an'ın anası, özü anlamına geliyor böyle. Onun için ilk sure Kur'an-ı Kerim'de Fatiha Suresi. Kısa sure. Ama Kur'an-ı Kerim'de en başta gelen bir sure var. Ümmül Kur'an, Ümmül Kitap diye geçiyor. Yani kitabın, Kur'an-ı Kerim'in özü, hülasası. Fatiha-i Şerif böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün arşlara baktı. Arşın altında durudan yazılı harflerle Fatiha suresini gördü. Tabi Fatiha'nın sırrına, içeriğine vakıf olduğu için peygamber olarak dua etti. Allah'ım o sure bana indir buyurun. Belam buyurdu. Hayr-ı Musa. Onu ahir zaman peygamber bıraktım. Ümmete bıraktım böyle. Yani günümüzde Fatiha suresi bizim can simidimiz muhtemelen böyle. Can simidiniz böyle. Şimdi anlamaya geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Birinci ayet-i kerimesi. Elhamdü. Elhamdü. Hamd. Övgü, medhi, şükür anlamına geliyor. Türkçe'de karşılığında. Ama tam anlamı değil muhtemelen. Mesela şükür anlamı da gelebiliyor. Orada fark var ama. Şükür, insan bir şeye kavuşunca, nimete kavuşunca ve insan bir şeyden kurtulunca çok şükür der. Eğer hamd demez. Hamd ise nimet olsa olmasın Allah-u Teala'ya hamd etmek, Mevlamızı hamd övmek, övgü, medih, şükür anlamına geliyor. Elhamdülillah aslında hamidu hamdendir Arapçada. Vefur mutlak deniyor buna. Hamidu hamden. Bunun fiili hasbediliyor. Hamden kalıyor. Sonra müteda olduğu için de, yani kelime başı olduğu için de ösr oluyor. Hamdün aslında. Bunun da başına lam-ı tarif geliyor. Öyle indirmiş bunu böyle. Elif lam başında elhamd oluyor. Bu elif lam dört anlama geliyor. Baştaki elif lam. Elhamdünün elif lamı. Biri cins anlamına geliyor. İki istirak. Üç adı zihni. Dört adı harici anlamına geliyor. Bu istirak anlamına göre, ona göre, adı anlamda geliyor. Buna göre hamd edenin hamdi hepsini kapsıyor bunların bu. Kime? Lillahi. Aslında li Allah'ıdır bu. Allah Resulü burada böyle. Lam gelince hem de düşüyor, düşüyor hem de düşüyor. Belli. Lillahi. Buradaki lam da yani bir lam harfinde şu anlamı var. İstikak işin deniyor. İstikak. Hak yani. Hak olarak böyle. Müstahak olarak. Ancak hamd Allah'a hakkıdır. Ona mahsustur hamd. Övgü, şükür Allah'a mahsustur. Allah ölmesi gerekir. Onun hakkıdır. Ne gibi muhteremler? Bir insan mesela bir yazıdan anlayan kişi öyle bir tabela görür böyle. Güzel bir hat yazılmış. Hoşuna gider. Ne güzel yazı. Bunu kim yazdı? Yazıyı beğendi. Yazıyı övmez. Yani yazıya sen ne güzelsin demez yazıya. Kim yazdı bunu? Onların notu. Bir insan, bir usta tarafı mesela evinde şöyle özel bir süslü büzü bir iş yaptırır. Güzel bir iş yapar. Gören bunu kim yaptı der. Değil mi? O fayansı ölmez fayansı. O aptallık onu muhtemelen. İşte insanları da övmek böyle. Övmek insanları da yani Allah unutarak o kişiyi fazla övmek, büyütmek, hatta putlaştırmak insanları. Bu nedir Allah korusun? Saplık muhtemelen böyle böyle. Yani bir insanın akıllı olabilir, zeki olabilir, üstün bir komutan olabilir, bir farklı olabilir böylece. Ama onu yaratan kim? Ona özelliği, aklı, fikri veren kim? Bunun için elhamdü, bütün hamdü senalar, övgüler, medihler lillahi. Allah hakkıdır. Hakkıdır. O yarattıktır. Nice melekler var mesela. Dünyadan büyük, güneş içinde bir melekler var. Ama o melek kendi mi kendini yarattı? Yaptı mı? Peygamber kendi mi peygamber olabildi? Kendi mi insan olup yaratıldı böyle böyle? Yani peygamber de olsa, melek de olsa, evliya da olsa onu yaratan var muhtemelen. Onu özelliği veren Rabbimdir. Bu iş ne gerekiyor? Elhamdülillahi. Yani bazıları elhamdülillah diyorlar. Elhamdülillah. Bu yanlış muhtemelen böyle. Ayrı kelime bak. Elhamdülillahi. O zaman bilam gidiyor Allah korusun oradan böyle. Elhamdülillahi Allah hakkıdır böyle. Burada Allah lefzi var Celle Celaluhu. Kelimesi yani Allah Celle Celaluhu. Rabbimizin isimler biliyorsunuz 99 tanedir konu bildirilen. En başta gelen Allah isim Celle Celaluhu. Bu isim ismi has deniyor buna. Allah özel bir isim. Yani ne kadar müşrikle gelmişse müşrikler, tapındığı heykellere, putlara, taşlara isim vermişler. Tanrı ilah şu mu demişler. Ama Allah dememişler bu da. Diyememişler yani böyle. Allah mahsustur. Bunun için bu isim tekildir, çoğula kullanılmaz. Mesela ilahlar, tanrılar denebilir. İşte Tanrı tapınan bir şey anlamına geliyor böyle. Ama Allah'a denememektedir. Yani şirk kuş Allah'a korktu, Allah'a korktu. Dini çık Allah'a korktu böyle. Allah, vâvidun kahhar. Allah bir muhteremdir. La şerike leh. Allah ismi Celle Câliye böyle. En çok Kur'an-ı Kerim'de bu isim geçiyor. En çok duada bunu yapılıyor. Allah'ım de insan, Allah de Câliye insan. Yani insan sıkış zamanda bile iman olan kişi hemen Allah hatırına gelir muhteremde. Neden? Mesela deprem olur. Abdestsiz, namazsız kişiler bile ne yapıyor o anda? Allah anıyorlar. La ilahe illallah diyor anında böyle. Neden? Biliyor ki ancak Allah kurtarabilir muhteremde böyle. Mesela denizde bir gemi dalgaya yakalandı. Aşırı fırtına, esiyor fırtına böyle. Dev dalgalar böyle. Gemi sallıyor, gemi batı batacak. Kimi yalvardı insan? Allah'a yalvarmam böyle. Allah'a yalvarmam. Biliyor ki Allah'ın gücü yeter. Uçak. Havada arzı uçak. Arzı yaptı hava uçak. Havada. Anons yapıldı. Kemer bağlandı. Uçak arızalandı. Ne olacak belli değil. Kimi insan yalvardı? Allah'a yalvarmam. Yani hava limanı müdürü kişinin yakını bile olsun onu yalvarmazsın diye. Elde bir şey gelmez muhtemelen böyle. Allah'tan bedel deniyor burada Celle-Şanühü. Rabbil alemin. Allah Celle-Şanühü nedir? Rabbil alemin. Alemin, alemin çoğulu, alemler. Sana geliyor. Allah-u Teala alemlerin Rabbi. Ne kadar alem varsa, mesela dünyaya bir alem deniyor. Dünya bir alem böyle. Denizleri, balıkları, insanları, kuşları, otları, bitkileri böyle. Bir alem böyle. Tabi maddi alem var, maddi ötesi var. Alem değişiyor böyle. Mesela kabir hayatı, berzah alemi. Mahşer, melekut alemi, ceberut alemi, çok alemler muhtemelen böyle. Hatta rivayette 18 bin alem geçiyor rivayete böyle. Ama kesin değil tabi bugüne böyle bu. Rabbimiz, bütün alemlerin Rabbi, rubiyet, rubiyet, yaratan, bunları yerine yerleştiren muhtemelenler. Bak, dengeyi kuran böyle. Mesela Mevlam diye emir veriyor, dünya senin yerin burası. Güneş senin yerin burası. Ay yerin burası. Galaksi senin yerin burası böyle. Hepsinin yerler muhtemelen. Biri ayrılan yerinde hemen. Kim bilir kaç milyar yıldan beri aynı yerinde dönüyor. Aynı yörüngede geziyor muhtemelen. Ayrılan muhtemelen böyle. Mesela kuşların yeri belirli. Güvercinin küçük kuşlar köyde kasabada yaşarlar melekler. Ormanda korkarlar muhtemelenler. Yani. Her hayvanın da yeri var muhtemelenler. Balıkların yerleri var. Denizde ama yerleri var muhtemelenler böyle. Kıyı yaşayan balık var. Biraz daha aşağı yaşayan var. İnin aşağı kadar muhtemelenler böyle. Mesela altta yaşayan yukarı çıkarsa batlar çatlar muhtemelenler. Oksijenler yanar muhtemelenler. Yaşayamaz böyle böyle. İşte Rabbim bütün alemleri yaratan, yöneten, yönlendiren, her şeyi gören, bilen Mevlam hatırına böyle. Mesela dünyada bir kişi bir devletin başı olabilir böyle. Padişah olur, sultan olur mesela, her neyse başı olabilir. İnsan devletin başı olabilir. Onun yetkisi ancak ülkesi sınırlı ama. Sınırı geçtin mi, karışan noktadan böyle. Hele öldün, kabre girdin, kim karışıyor? Bir karşı muhteremler. Yani yazık olsun, kişilerin muhteremler, Allah unuttu da böyle, insanlara tapınanlar muhteremler. Sap ideolojiler Allah korusun muhteremler. Yani kişi en süper gücün dünyada, başkan da olsa, yetkisi çok olsa böyle. Ancak yani dünyaya hükmetse bile, dünyaya hükmetse bile ama kabre karışmadı muhtemelen böyle ya. Ana babası mesela kabirde böyle, yakını kabirde. Tabii kendi o mezara girecek, orada onun hükmü geçmiyor muhtemelen böyle böyle. Ama bir insan dünyada olsun, ekvatorda olsun, kutupta olsun, çölde olsun, ormanda olsun, denizde olsun, kabirde olsun, bahçede olsun, Rabbimiz bir muhtemelen. Allah için her şey böyle. Yani kul burada Allah bulmuşsa Celle Celaluhu gönlüyle, gönül alemi Allah'a yönelmişse gönlü muhtemelen. Gönülle böyle. Yani en üstüne sevgi Allah sevgisi olsa gönülde. Bir hükümdarın tek bir kızı olmuş, hükümdar, devlet başkanı. Kız Elme Çağı'na bir gelmiş. Bir de bir hükümdarın kızı olduğu için de tabii çok talepleri isteyenler çok. Babası da bazı adayları iyi görüyor ama kız işte gitmiyor, evlenmiyor bir sefer. Babası bir kızını sıkıştırıyor. Kızım niye evlenmiyorsun böyle diyor. Bak işte filan bey seni işliyor, filan paşa seni işliyor böyle. Şunlar bunlar bu şekilde. Bundan sonra münasip bunlara böyle diyor. Bakın ne diyor kızım muhteremler. Baba, onların amacı ben değil, sensin diyor bana. Yani sana damat olmak, yaklaşmak sana. Makam mevki sahibi olmak diyor böyle. Onlar amacı ben değilim böyle baba diyor. İstiyorum ki ben diyor, beni seven birisi olsun böyle diyor böyle. Yani tiyatro işlerinin değil, makam işi değil böyle, beni seven birisi elinmek istiyorum diyor işte. Onu elemiyorum böyle diyor. Peki nasıl bilelim bunu kızım seni sevdiğini, sevmediğini? Ben de bilemem ama işte böyle kalacak böyle diyor böyle. Hükümdar topluyor bazı ulema şunlara bunlara derken böylece. Durum böyle böyle, ne yapalım acaba? Bir de kişilerin birisi, bunlara hakim derler. Hekim değil, doktor değil, hakim. Hikmet sahibi yani böyle. Bir hakim diyor ki, ulemadan birisi, sultanım diyor, sen de ilan diyor. Filanca günü kızımı kim istiyorsa, adada kimse, filan günü saraya gelsinler. Kızı birini verecek bunların birini, onu evlenecek. Yani isteyen gelebilir, fakir zengin ayırmıyor. Herkes serbest, her gelebilir. Kızı beni beğenecek, onu evlenecek. Şöyle diyor buna o alim, önce diyor, sultanım diyor, bahşeyi çok tezgin yap, bahşeye diyor, ziynetini bahşeye böyle. Yani çiçekler, şunlar, görülmeyen diye manzaralar görüntüler böyle diyor. Çok süredir bahşeye diyor. Sen bunları bir salon al diyor. Salonu da diyor, etrafı süsle böyle diyor. Mücevherler, şunlar, bunlar, göz kamaşlar, her şey bunlar süsle bunları böyle diyor böyle. Kız diyor, gizliden baksın bunlara böyle diyor. İşlerinde hangisi senin kızını gerçekten seviyorsa, amacına koşmaksa bir yere bakmaz diyor böyle. Ve en başına diyor, onu bekler bile diyor böyle. Diğerleri diyor, hep buna bakar, buna bakarlar böyle diye bakıyorlar böyle. Palaşa bunu uygun görüyor, kız bunu uygun görüyor muhtemelen böyle. İlan ediliyor, tabi o gün çok muazzam kalabalık gençler, Palaşa tabi hükümdara damat olacaklar, toplanır bahçeye, bir bahçeye giriyorlar, o çeşit tam meyve ağaçları ve o çiçekler, rengarenk çiçekler, süsler, müsler böyle, herkes dalıyor onlara böyle. Bu nasıl, bu nasıl, herkes onu dalıyor bunlara böyle. Salona giriyorlar, dekor çok, görmemiz dekora benziyor. Onlara bakıyorlar, işten birisi bir bakmıyor. Dışarı giriyor böyle, eline bak, hiç bir bakmıyor böyle. O aklına, fikrinde kıza kavuşmak derler. Kızını görünce Ama işte ben bunu istiyorum böyle muhtemelen böyle böyle. Şimdi bunu bir Allah dostu öyle bu şeye muhteremler anlatıyor mesele. Şöyle buyuruyor böyle. Allah'a da böyle kul istiyordu muhtemelen böyle. Sen dünya bak böyle. Süsüne, püsüne, şunlara, bunlara. Namazda bile her şey aklımıza geliyor muhtemelen böyle. Namazda bile muhtemelen böyle. Bunu böyle. Allah böyle istiyor muhtemelen böyle böyle. Yani dünyaya gözü olmayan muhtemelen böyle. Mal olabilir ama gözü olmaz yani. Gönle girmez muhtemelen böyle. Yani gemi büyük olsun etmez ama işte su olmasın muhtemelen böyle. İkinci ayet-i kerime geçelim inşallah. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman, Rahim. Esma-i Hüsna'dan bunlar. Kökü aynı anlamda geliyor. Yani rahmet, merhametten geliyor. Rahman arada fark var ama böyle. Bunu bir ara fazla olduğu için böyle. Rahman buna deniyor münemi hakiki. Rızık veren. Öyle rızık veren ki Allah'ın başında kimse bunu veremez. Rızık veremez, rızık veremez böyle. Rızkı ancak Allah verebilir, başka veremez. Gerçek rızık veren anlamı böyle. Bir de bu isim her şeyi kapsıyor. Kuşu, kurdu, karıncayı, mümini, kafiri. Firavun, Ebu Cehil'e muhtemelen böyle. Ayrım yok bunda rızıkta muhtemelen böyle. Rabbim bu Rahman ismiyle Rabbim her canlı rızkını veriyor muhtemelen böyle. Veriyor böyle. Şimdi bu konu tabii çok geniş tavsiyatlar var böyle. Özeteyim inşallah biraz bunu. Rızkı veren, gerçek rızkı Allah Celle Celaluhu böyle. Bir anne, bir baba, tam evde mama yapar, çocuğun sevdiği bir şey yapar, ağzına kaşıkla verebilir böylece böyle. Ama rahmaniyet ayrı. Nedir rahmaniyet? Rızkın kökenini yaratan, altyapısını yaratan rızkın önce bak. Altyapısı muhtemelen. Nedir altyapısı? Dört madde. Toprak, su, hava, enerji. Güneş enerjisi var. Bak böyle böyle. Bak. Rabbim önce bunlara yarattığı altyapıyı sonra Rabbim yarattı canlıları muhtemelen. Bak. Önce güneş. Güneş olmasın, dünyanın hayat olmaz muhtemelen. Su olmasın, hayat olmaz böyle. Hava olmasın, olmaz yani. Toprak olmasın, bir şey olmaz yani. Bak. İşte bunlara yaratan ne yapayım Mevlam? Bu dört maddeyi birbirine karıştırıyor. İmtizaç diyor böyle. Kimyasal işlem oluyor burada böylece. Bunlar rızık yaratıyor muhtemelen bak. Rızık yaratıyor. Dört madde muhtemelen. Dünyanın tabi daha çoğu su, denizler. Kara az daha karalabilecek. Neden? Ona göre su lazım muhtemelen böyle. Bu iş Rabbim, dünyayı yaratırken Rabbim, önce Rabbim su yatağını yarattı. Boş, kurulamadı böyle. Okyanus yatakları, göl yatakları, Akdeniz, Karadenizler, denizler yaratıldı böylece. Önce kupkuru boş böyle. Sonra Mevlan gökten yağmur indirdi. İndirdi. Tam suyun miktarınca indirir su var böyle. Şimdi ne oluyor? Güneş enerji ısınan su buharlaşıyor, yukarı çıkıyor böyle. Neden böyle oluyor? Dağlara su lazım, yaylaya su lazım, ormanlara su lazım, tarlaya, bağlara su lazım. Su olmasın, iyi bir şey olmaz muhtemelenler. Tamam, kocaman okyanuslar var. Ucu bucu görünmeyen, dibi görünmeyen okyanus var ama faydası yok muhtemelen. Ne gerekiyor? Okyanus suyunun o dağlara, ormana yer etmesi gerekiyor. Bir düzen kurma gerekiyor. Bunu kim kurabilir? Kim gücü getiriyor bunu muhtemelen? Allah'ın muhtemelen ya. Bak. Güneş enerjisiyle ısınırsın muhtemelen. 20 derece ısındı mı hafif başlar buharlaşma. Çok şeffaf görünmez 20 derece böyle. 100 derecede görün artık en hızlısı böyle böyle. Şimdi denizler buharlaşıyorlar böyle. Yani su. Su buharına dönüşüyor. ısınınca böyle. Havadan hafif yukarı çıkıyor böyle. Sonra yine aşağı inse ne olur? Algının böyle hüdüm etmemdi. Denizden çıktı, gene denize indi. Gene ormandaki hayvan aç kaldı ormanda. Ne gerekiyor? Su baran tutması gökyüzünde. Bunların bir araya yetiştirmesi gerekiyor böyle. Yani böyle ya, benim Musa Aleyhisselatü'nü ve eminlerle musirati, musirat sıkışan bulutlar bak. Maen seccaca, bol yağmurla gönderim böyle. Rabbim rüzgar veriyor, toplu bunları bir yere muhtemelen. Onun nereye bunun sevki lazım? Oraya sevk ediyor muhtemelen böyle. Oraya gidiyor, bak yağmurca muhtemelen böyle. Sonra şirkine çakmasın muhtemelen böyle ya. Olmasın, bereket olmaz gibi diyor da böyle. Şirk çakacak hep böyle. İki bul, bir yere gelecekler hep böyle. Ama biri artı, biri eksik olacak muhtemelen böyle. Olacaklar böylece. Bir de arada ne olacak? Arada ne olacak? Bir de iletken olacak hep böyle muhtemelen. Yani o iletliği akımı için onlar hep böyle. Ne yapayım? Boşanma oluyor. Yani kısa devre oluyor muhtemelen böyle. Şimdi çakıyor bunlar muhtemelen. Lazım mı? Lazım olsa onu yapmaz Allah muhtemelen. Yani lazım muhtemelen. Şimşek ne olacak böyle? Isı böyle. Milyon boyu bir ısı oluyor böylece. İşte ondan ne oluyor? Havadaki gazlar biraz da azılık olsun muhtemelen böyle. Azılık olsun böyle. Başka madde dönüş şunlar bunlar oluyor böylece. Yer indi bunlara böyle muhtemelen böyle. İşte rızkı veren kimdir? Hakk'e münim-i hakiki Allah ki ve Allah er-Rahman dışındır. Rahman böyle. Yani aynı toprak, aynı su, aynı ısı güneş ama renkleri farklı. Yani tatları farklı, kokuları farklı, görüntü farklı böyle, sebze, meyveler böyle böyle. Çeşit çeşit. Nedir aslında bunların? Toprak mı tabii böyle, toprak mı tabii böyle. Yani toprağı yiyoruz mu tabii böyle. Ama bizim Mevlam onları bize böyle, Rabbim onları başka maya dönüştürüyor, güneş içerisinde pişiriyor. Ağaçta pişiyorlar muhtemelen böyle, pişiyorlar böyle. Pişiyor muhtemelen böyle, hazır böyle. Onu da yazın muhtemelenler. Er-Rahim ismine gelelim inşallah. Yani aslında bir ayet-i kerimesi bir ağaçtan bitmez aslında böyle. Er-Rahim, acıma, merhamet anlamına geliyor. Rabbim Er-Rahim'dir, Rabbim kulu acır, sever muhtemelen böyle. Bu isim, İsmi has ama. Nedir ismi has böyle? Müminlere özel ama muhtemelen böyle. Allah'ın rahmeti ilmiyor kafirlere muhtemelen böyle. Dünyada en azın kafirler böyle. Fakat dünyada lüks yaşayışı yaşıyorlar. Her akşam en büyük lokantalarda, lüks lokantalarda, orada, burada, içkiler, şunlar, bunlar böylece. Belan bürüyü, külü ve temettü kalilen. Külü ve temettü kalilen. İnneke mücrimun. Allah'a emanet. İnneke mücrimun. Size mücrim misin Meryem Bey? Günahkarsınız, fasıksınız böyle. İyi bir şey bakalım dünyada. Ama kayılın. Ay bir zaman işin adamı. Allah'ın işin böyle. Allah'ın işin böyle. Onlara gıpta etmemek lazım muhtemelen. Acı bakalım onlara böyle. Az bir zaman işin muhtemelen böyle. Yani dünyadayken bile kişi yaşlandı mı? İsmini yemeyik artık. Başka kısılama rızıda. Başta muhtemelen böyle. Tuz yasak, şeker azık, hamur şu yasak, şu yasak, yasak muhtemelen böyle. Ne yiyecek? Haşlan patates, tuzlu suyasız. İsmine kadar holding sahibi ol. Yani muhtemelen böyle. Er-Rahim ismi, Allah'ın merhameti, ahirette müminlere muhtemelen, müminlere böyle böyle. Mümin böyle. Üçüncü ayet-i kerime Malik-i Yevmiddin. Allah Celle Celaluhu din gününün sahibi Malik-i Hakimi, egemeni. Din günü. Buradaki din deyin kelimesine geliyor. Ceza günü anlamına geliyor böyle. Yani mahşer gününün, hesap gününün Allah Teala o günün Malik'i. Yani mülk Allah elinde. Nasıl olacak bu? İmanın bir şartı Nedir? Ölümden tekrar dirilme. Vel ba'su ba'del mevti hakkun emel. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Vel ba'su ba'su kabrine kalkma. Ölümden sonra haktır, gerçektir, imanın bir gereğidir. İnanmayan Allah'a kâfir olurumdur. Nasıl insan dirilir acaba ölen kişi? Çürüdü gitti. Mekke'de bir müşrik, Üye bin Halep denen müşrik, azılı müşrik, Uhud'da gebertildi kendisi. Gitti, eski mezara gitti, elini mezara kazdı, kemik buldu, insan kemiği, mezara buluyoruz tabii. Kemiği artık iyi çürüme başını verdi, dağılmak üzere böyle. Aldı geldi. Ya Muhammed, kim bu çürüyen kemiği tek diriltebilir? İki elini ovaladı. Tabi ufandı ki muhtemelen. Ufandı böyle, ufandı böylece. Ya ama bu çürüyen kemiği tekrar kim diriltebilir? Allah'ın Cebrail. Kul gel en şey evvele merre. Kul gel en şey evvele merre. Cebrail'in geldi. Yasin sonra. Abim söyle. Onu ilk yaratan o diyecek. Evvele merre. Kul yuhiyye. Ona hayat verecek. Onu ilk yaratan böyle böyle. Tabi çürüyen kemik artık o da toprağa dönüşüyor. Toprak oluyor. Ona kim cana verir? Ona ancak ilk yaratan böyle böyle. İlk yaratan böyle. Yani Allah katında Allah'ın kudreti sonsuz, sınırsız muhteremler. Kudreti böyle böyle. Kudret güç anlamına geliyor. Bir de gücümüz var ama çok kısıtlı muhteremler. Çok kısıtlı böyle. İnsan çok şey yapmak ister, yapamaz muhteremler böyle. İnsan çok gücü kısıtlı muhteremler böyle. Öyle ki insan denen varlık şu bedene yetmiyor. Gökler geçmiyor sözüm, bedene muhteremler. Hiçbir sözüm muhteremler böyle. Vay efendim kalbim tık yapıyor, kalbim çarpıyor, işte damar sıkıntılığı var, tansiyon çıkıyor, şu oluyor, bu oluyor, bebeğim ağrıyor. Tedavi kendi kendine değil mi? Yoktu muhtemelen. Yani insan denen varlık, şu beyin dediği şu var, şu beden, insan şu beden hükmü geçmiyor bedene. Allah Rabbül Alemin. Ya muhtemelen Allah Rabbül Alemin benim ömrü. O dünyalar değil mi muhtemelen? Nice gezegenler var böyle. Güneş sistemleri, galaksiler böyle. Ondan sonra bir ondan sonra biraz da. Gökten sonra böyle. O melekut alemi, ceberut alemi böyle. Cennet alemi böyle böyle. Arş peş alemi böyle. Daha böyle. Rabb hepsini böyle görüyor. Her an hepsini gözetiyor, biliyor. Onu yaratan Rabbim her şeyin emrinde tasarlanır. Allah Celle Celaluhu böyle. İşte Rabbi ne yapacak muhteremler? Rabbim bizi yarattığı zamanda ruh halindeydik. Ruhumuzu yarattı bize. Ruhumuzu böyle. Rabbim imtihan etti ruhlarımızı. Ruhları hepimizi orada böyle. Sordu Rabbim. Ey ruhlar, elesti bir Rabbiküm. Ben Rabbim değil miyim? Kâlu dediler. Dedik inşallah. Bela. Evet Rabbim dediler. Ben o dediler. Bu ne oldu? Sözü imtihan oldu böyle. Sözü sınav. Ruhlar için imtihan da kolaydı, ruhlar için. Ruh melek gibi, nurdan yaratılmış ruhlar oldular böyle. Yemez, içmez, nefise mara yok, yani şehvet yok, gazap yok, bir şey yok ruhlara böylece. Allah'a teslim olduk, kolay oldu böyle böyle. Bizi böyle ne yapıyor? Dünyayı gönderiyor böyle. Bizi Rabbim dünyada bir kalıp veriyor ruhumuza, kalıp, elbise. Neden? Topraktan yok, topraktan yok. Yani beden toprak muhtemelen böyle. Topraktan böyle böyle. E olur mu topraktan beden yere olur mu? Oluyor işte muhtemelen böyle. Nasıl bu oluyor? Kuru toprak muhtemelen böyle. Yağmur yağıyor, çamur oluyor muhtemelen. Bir kökleri var ya bir kökleri. Onların tüyleri var, emici tüyleri var böyle. Emiyor o çamurda, emiyor böyle. Ne oluyor? Meyve sebze oluyor. Hububat oluyor. Yeniyor, bedende kan oluyor. Üreme hücresi oluyor. Onu ise yaratılıyor muhtemelen. Allah aşkına var bak. İşte tapakta muhtemelen. Dünyada Rabbim imtihan gereği örtülü oluyor böyle. Ancak bunu düşünen bu hakka erebiliyor böyle. Yani biz de topraktık muhtemelen. Başka ne vardı bu dünyada? Erkeğe, kadına, parçalı, bağdaşığa. Başka ne vardı muhtemelen dünyada? Ben. Onlar toprak oluşturdular. Üç an dünyada muhtemelen. Biz öleceğiz. Onlar toprak muhtemelen böyle. İnsan topraktan yaratıldığı burada kesin bak muhtemelen böyle. Yani kesinken ne oluyor? Hem insan terk kim diriltebilir? Allah dışarı muhtemelen. Allah dışarı muhtemelen. Veyala bir kün emir verdiği muhtemelenler insan üfleyince bütün ruhlar girecek bedenler muhtemelen. Her ruh girecek. Her arı gelip kovuna girdiği gibi her ruh girecek, bedene girecek muhtemelen. Girecek böyle. İşte o günü deniyor yevmi din. Din günü, ceza günü, hesap günü var. Muhasebe günü, ya soygun çekilme günü. Mevlam ahkemin hakimin Mevlam muhtemelen böyle. Herkes ölü gözü önünde, baş açık, yanında ayak, güneş altında, buram buram, ter, izdiham, ter, yakıyorsa birbirlerine muhtemelen böyle. Ter böylece, korku heyecan verir o gün böyle. En zorlu gün, mahşer hesaba çekilme günü muhtemelen. Hatta önce bir sükut olacak böyle. Konuşamıyor kimse böyle. Ben abi görüyor. Haza yevmi la yentikûn. Bak. Kim isim vermişse konuşmak lazım böyle. Amel de dağılacak. Sorgu başlayacak muhtemelen böyle. Kim dünyada İslam yaşamışsa harfiyen uygulamışsa böyle. Nokta virgülüyle. Ne olacak virgülden? Yok muhtemelen bir yer. Değil mi? Nokta virgül var böyle. İnsan İslam yaşamışsa orada hesabı çok kolay olacak muhtemelen böyle. Çok kolay olacak muhtemelen böyle. Yanmayacak böyle. Ayrı bakalım nereye? Hülükün fil cende. Al bakalım böyle. Hem ayrı bakalım. Bir namaz vakti kadar yani bir farz, dört defa farz zamanı kılıncaya kadar hesap bitti muhtemelen der. Meğerler görüyor, biliyor muhtemelen. Amel defteri dolu, sahip dolu bu şekilde böyle. Hani bak nereye? Arşın gölgesinde bekle bakalım. Hesap bitsin muhtemelen. Arşın gölgesinde böyle. Toplanacak onu arşın gölgesinde. Ehli iman böyle. Dünyanın isim yaşayanlar. Tabii orada tanışıyorlar, görüşüyorlar. Kim var orada? Ebedin ahire deniyor bu demek böyle. Bakıyor mesela birisine bakıyor. Hoşuna seviyor. Sen kimsin? Duvarı ümmetiyim ben. İşte İdris abi ümmetiyim. Tanışmalar bu şekilde. O gün kimse sözü geçmiyor muhtemelen böyle. Geçmiyor böyle. O adam ne padişah var, ne devletler var, ne kanun kuralı var. O Allah'ın kanunu geçiyor muhtemelen burada böyle. Yani işte Allah bu muhtemelen ya be ya. Allah muhtemelen böyle. Yani rubiyet bu muhtemelen böyle. Bu böyle. Yani bütün kainat, dünü bugün yarını hepsi Allah'ın gözetiminde, tedbirinde, tasarrufunda, onun hükmünde. Yani mahşer gününde mesela firavunlar, nemrutlar, Ebu Cehiller, şeddatlar var böyle. Haşa ilahı taslayanlar dünyadan, aslan kesenler, kan diktörler muhtemelen böyle. Tabii süktüm püktüm muhtemelen böyle. O da gelecek mahşere tabi. Gelmezse bakalım. Ne olacak? Tabi hesap başlığında küfür halinde, şirk, put. Yani tağut diyor bunlar. Tağut diyor bunlara. Bu şekilde Mevlam zebanilere huzuhu. Tutun bunu bakalım. İki zebanı muhtemelen. Dağ gibi. Avucuna 10 kişi alır muhtemelen. O kadar büyük korkunç o muhtemelen böyle. Gel bakalım buraya. Fekulluhu. Eli bakın ensesine. Sümme cahime sallıyor. İlahir. Ayağına vurun zinciri atın bunu cehenneme bakalım muhtemelen böyle. Böyle sürükle muhtemelen böyle. Sürükle böyle Allah korusun böyle şey. Kim dünyaya aldananlar muhtemelenler. Yani dünyada kendini kalıcı sananlar böyle. Yani vatan asli dünya sananlar muhtemelenler. Unutan dünyanın geçici olduğu muhtemelen mi ya? De kimler gelmiş bu dünyaya? Kimse kalmamış muhtemelen. Yani bir tek unutup kalmamış. Mağarada olsun, ormanda olsun, nerede olsa olsun böyle. Allah-u Teala bizi görüyor. Azrail'i gönderiyor. Alacağımız muhtemelen böyle. Bu üç ayet-i kerimeden sonra bunlarla iman tam kemal buluyor aslında muhtemelen bunlara böyle. Allah Rabbül Alemin, Rabbimiz Rahman Rahim, Malik Yemiddin. İman artık tekamül ediyor tam burada, kemal buluyor böyle. Kul diyor ki, ancak ben Rabbim Allah Celle böyle. Büyük onun, emir onun, ferman onun, her şey veren Mevlam böyle. Her yere onun hükmü geçiyor. Şimdi kulağı ve burada, İyyâke nâbudî muhtemelen. İyyâke nâbud. Allah'ım ancak sana kulluk ederim. Sana kulluk ederim, ibadet ederim sana böyle. İyyâke nâbud. Yani ona buna tapmam, insana tapmam, ideolojiye sapmam, bir şey sapmam. Ana sana kulluk ederim böyle. Kul tam alıp yöneliyor. Buna diyor teslimiyet. Kolay mı? Şeytan da var. İşimizden hatırlar böyle ya. Çevre var. Nefis var, dünya var, dalgalaga bunlar. Dalgalaga, nefsin dalgaları. Mesela bir kuvve-i gazabiye, bir öfkelme diye gelir, kişi çıldırır, ne yapabilmez muhtemelen böyle. Şeytan vesile verir böyle. Ne gerekiyor? Allah'ın gene yardımı gerekiyor muhtemelen böyle. Yani kul bir an için Allah'a kulluk etmenin gerçeğini anlıyor, kavruyor bunu muhtemelen böyle. Bu makama geliyor. Bir an için buraya geliyor, bir Allah'a bir cezalı veriyor, ona yöneliyor. Ama aklına geliyor ki, şeytan besliyor muhtemelen böyle. Nefsi, şehveti, gazabı, dünya muhabbeti, kini, hasedi, şunları, bunları, uzun emeller. Nefis dalga dalga geliyor böyle. Çevre insanı geliyor. Bunlar burada, buna korkuyor muhtemelen. Ne diyor? وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ Allah'ım ama size yardım istiyorum. Allah'ım sırf sana kulluk edeceğim. Sana yapacağım Allah'ım. Ama acizim Allah'ım ben. Acizim Allah'ım. Yani nefisle emmare bir an insanı cehenneme götürür. Böyle. Ve iyyâke nestaîn. Ancak senden yardım isterim. Ancak sen bunu koruyabilirsin. Mesela günümüzde bir virüs çıktı Çin'de. Dünya durdu mu? Ya durdu böyle. Tedavisi yok. Aşısı yok. Ne de biliriz? Vücudundan küçük. Bir ne kadar küçük olmuş. Küçük bir yokuşu böyle. O kadar küçüğüm, küçüğüm, küçük muhtemelen böyle. O kadar ya. Dünya durur muhtemelen böyle. Aciz dünya işte böyle muhtemelen böyle. Ama Rabbimin hikmeti de geçiyor muhtemelenler. Onu da Allah yarattı. Yani virüsü de Allah yarattı. Onda iki dişi de var. Onda üretim sinirim sistemi var böyle. Üreme sistemi var onun üreme muhtemelen böyle. Yani eşlenme sistemi onların da böyle. O da eşleniyor. Onda ürüyor muhtemelen. Çoğalıyor muhtemelen böyle. Onu yaratan kim muhtemelen böyle böyle. İşte ne geliyor burada? Ve ya kenestayin. Her şeyi kapsıyor muhtemelen böyle. Allah'ım ancak sana yardım isterim. Bu Rabbim kullar burada soruyor muhtemelen. Buna mahsus edilir, hasb edilir böyle. Ya abdi ki ve seynüle ki iste kulum ne iste benim sana bakayım. İste benden bakalım. Böyle. Yani kul namazda namaz miraç mıdır? Namaz miraç böyle. Kul o miraç makamında o namazda Kur'an'ın özü olan arşı ardın kendisinden gelen bu Fatih'i okurken kişi bunu deyince Rabbim kuluna razı oluyor. Kulum ne iste bakalım benden. Kul niye çıkıyor burada Mevlamız'dan? Para istiyor mu? Sen muhtemelen böyle. Bakla, börek, lokum, şeker. Sen muhtemelen böyle. Ne istiyor? İhdine sıratal müstakim diyor. Onu işte böyle. İhdinna. Hidayet et. Na bize. Neyi? Sıratı müstakim. Sırat yol. Müstakim, osta Allah'ın razı olduğu yol, dünyaya giden yol. Yani kul Mevlam rubiyetini gördü. O Allah Rabbül Alemin. Yer gök Mevlamız'a muhtemelen. Cennet cennet Mevlamız'a muhtemelen böyle. Dünyanın geçici olduğunu kul bugün için erdi. İmanı kuvvetlenince. Dünyanın geçici. İnsan burada bir bekçi malın bekçi bu insan burada böyle. Kul bu anladı. Ne istiyor burada? İhdini sıratal müstakim. Aman Allah'ım bize hidayet eyle böyle. Sıratı müstakim böyle. O dostluğu böyle. Ya Allah razı olduğu yol, yine giden yol. Buna böyle böyle. Sıratallezine en amtaleyhim. Bundan bedel şimdi bu yoldan bedel. Rabbim açıyor burada böyle. En amtaleyhim Rabbim sen nimetli eren kulların yoluna. Ellezi en amtaleyhim yani burada. Allah'ın nimetli eren kullar. Hangi nimetine? Manevi niyet erenler muhtemelen böyle. Dünya aldanmayanlar, Allah'a haşa sırt çevirmeyenler, gönlünü başka bir şey kaptırmayanlar muhtemelen böyle. O parçak aşık olan genç gibi muhtemelen böyle. Yani süsle püse aldanmayanlar böyle. Dünyanın süsünü aldanmayanlar, alacak aldanmayanlar, Allah'ın ayrılmayanlar muhtemelen. Ve buradan da mali ve zevki alanlar zevk alanlar derler. Eğer bir insan ibadetten zevk almazsa devam edemez zor muhtemelen böyle. Lan ağrı gelir, sıkıcı gelir muhtemelen böyle. Yat kalk, anlamsız olur muhtemelen böyle. Ama bir zevk var muhtemelen böyle. Değil mi? Mesela bir elemanın zevki var, portakalın, muzun zevki var. Yazın bir dondurmanın zevki var. Nasıl yani çocuk mu? Değil mi? Nasıl yalı dondurma bakıyor, bazı bu bak ömre. Nasıl yalı dondurma böyle? Ulan zevk olmaktan böyle böyle. Yok mu namazda zevk? Var mı? Vallahi var, billahi var muhtemelen. Bak yemin ediyorum muhtemelen, var muhtemelen. Namazda muhtemelen ya. Ne zevk var namazda, zevk olmaktan namazda. Bu Allah'a yönelmiş değil muhtemelenler. El bağlamış, Allah'a yukarı demiş, Allah huzurunda yönelmiş kıbleye muhtemelen. Allah huzurunda böyle. Allah der de, al yönelir de Allah kulunu baş bırakır mı terenler? Buna zevk ne? Ruhsal zevk. Huzur bu işte. Huzur mu? Huzur mu? Yani huzur böyle. Her kadar huzuru bulamıyorlar ama böyle. O dükkana gidiyor, o çarşıya gidiyor, o sokağa giriyor. Ne var? Huzur arıyorum böyle. Yok, yok. Ya. Yazı, kışlı bakıyor böyle. Uuu, burası çok güzel burası böyle. Ormanlar, deniz görüyor buna. İki sonra bakıyor ki gene orada sıkılıyor da. Huzur ruhsal, ruhun gıdasıdır muhtemelen, ruhun böyle. Allah'ın nimeti erenler, kim bunlar? Kur'an-ı Kerim'i yine Kur'an açıklar. Estağfirullah, minen nebiyyin ve sıddıkın ve şüada ve salihin bakın muhtemelen. Böyle Musa'yı böyle. Nebiler, peygamberler, her peygamber, Allah'ın ermiş nimetine muhtemelen. Ruhsal mara ermişler bunlar böyle. Kemal makamında bunlar böyle. Allah verilmişler muhtemelen. Bir Allah derken o kadar zevk alır ki bunlar. Yani 40 sene bir kapan mağaraya hiç can sıkılma. Ne peygamberler. Sonra sıddıklar ve sıddıkın. Sıddık, sadakat böyle. Allah'a her halükarda Allah var muhtemelen böyle. Daral zamanda, bol zamanda böyle. Canı sıkı zamanlarda, hoş zamanda da böyle. Yokta, varlıkta hiç değişmez bunlar. Böyle. Allah kulunu yapar bunları her hal böyle. Yani imtihan gereği hastalık da gelebilir başına, yakını ölebilir, yokluk makamına girebilir. Her halükarda Allah'ın ayrılmaz gönlünü muhtemelen böyle. Yani, veren Allah, o aldı der muhtemelen böyle. Onun teslim oluyor böyle böyle. Sıddıklar böyle. Ve şurada ve şehitler. Allah yolunda gönül isteğiyle canını verenler muhtemelen. Allah yolunda canını verenler muhtemelen. Böyle ama ölü demeyiz değil mi? Böyle. Ölü demeyiz onlar. Onlara böyle. Yani bakma bedene muhtemelen. Bedene parçalanabilir. Değil mi? Kanlar içerisinde kalır, toz içerisinde kalır böyle. O bedeni gören adam ürker, korkar muhtemelen. Ruh oradayken ruh çıktı muhtemelen böyle. Uçtu gitti muhtemelen böyle ya. Uçtu gitti muhtemelen. Bir mücahidin birisi, mücahit denir böyle. Fethur Rabbani kitabında yazıyor bu konu. Mücahit demek muhteremler, Allah'ın dini çalışanlar, İslam'ın çalışanları böyle. Gezer, tozlar, bir kişi kurtarayım der, bataktan böyle. Nefis emmareden, küfürden kurtarayım böyle. Tabi o zaman deveyle, kabile kabile dolaşıyor, köke dolaşıyor böyle. Bir gün iki namazını kılmış, uyku bastırmış kendisine. Devesine bir devede bir bitki olur böyle. Az olur. Kökü derin, yukarı çıkmaz fazla böyle. 40 bin aşağıları böyle. Şöyle bitkileri böyle. Diken olur bunlar böyle. Deyi oraya bağlamış. Başına koymuş böyle gölgeye. Uzanmış biraz böyle. Uyumuş ama tabii. Uyumuş. Bakıyor, uyana bakıyor. Hava kararmış, akşam olmuş. Hemen TV'ye bakıyor. Eve yok muhtemelenler. Şöyle devenin kaybolması artık ölümde ölüm ben. Anladın mı muhtemelen? Çölde böyle. Suyu orada, ekmeği orada böylece. Artık ölüm artık kabulüne bu şekilde böylece. Akşamımızı kılırken böyle başı aramaya. Tepeye çıkıyor bakıyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor. Böyle. Gezerken bakıyor. Uzaktan bir ışıklar görüyor böyle. Işık böyle görüyor böyle. Acaba bunlar kim? Yani düşman da varmış o anda etrafta. Bu yavaşça gidiyor karanlıkta. Bakıyor, kur okuyorlar. Oh tamam. Da bizim karışımdan böyle. Sevmiyor böyle. Gidiyor oraya bakıyor böyle. Her bir kur okuyor sırayla böyle. Öyle dinliyorlar. Bu da oturuyor dinliyor oraya böyle. Bir ara çok bir uykusuzluk basmış bunu böyle, yorgunluktan şeyden. Biri diyor ki buna yat sen buraya bir hadi. Buna bir yastık veriyor. Bu da yastığa başını koyuyor. Yatıyor oraya böyle. Uyanıp bakıyor. Aa o kalabalık yok. Işık dedi nurmuş Ömer'sen böyle. Allah Allah ne gitti bunlar böyle böyle. Derken hafif bir adını başı bakıyor. Orası mezarlıkmış, kabristanmış orası böyle. Okyanlar, ruhlar, diyen okyanlar, okyanlar toplanmıştır hemen böyle. Yani öyle bir alem berzah kabir hayatında hemen böyle. Yatmıyor tepuştur böyle. Azabı olmayan toplumlar mı böyle. Yeme içme yok, yer çekimi yok. Onlar için rahat olmalı böyle. Bakıyor, burası da kabir diye uçmalar bunlara böyle. Bir de başına yastığa bakıyor, taş. Yumuşak olmuşlar böyle, taşla başlamışlar böyle bize. Neyse kalkıyordan bakıyor, daha sabah olmamış ama, olmuş daha sabah. Tabii biraz da böyle şoka giriyor böyle, o baştaki olaylar, devam kaybolması, bu olay görmesi falan böyle, şoka biraz girmiş böyle. Bakıyor karşıdan atlarla geliyor bazısınlar, tek tek an böyle. Atla, uçar gibi gibi at gibi böyle, at süren birisi böyle. Hızlı böyle geçiyor böyle. Biraz sonra biri falan geçiyor. Allah Allah bakıyor ya bu ne bunlar ya. At ama ataya yere değmiyor sanki böyle. Hızlı geçiyor bunlar böylece. Bakıyor arkadan biri geliyor. O yavaş geliyor böyle. Atın bayağı top olmuş ama. Yavaş geliyor atın böyle. Onun yanına gidiyor bu. Selam ve aleyküm selam. Arkadaşlar siz kimsiniz bunlar? Kim bu gidenler bunlara böyle diyor. Biz de falan ya da savaştan geliyoruz diyor benimle. Orada şehit olduk. Kul borcu olmalar diyor. Onlar uçup gidiyorlar, cennete gidiyorlar böyle diyor. Benim diyor kul borcum var. Bende bir kul hakkı var diyor. Onun için benim ayağım bayağı topal diyor. Atım benim muhtemelinde. Buna yalvarıyor şimdi. Ne olur diyor. Sen diye benim diyor şey olmasa ödeme borcu ödemesine ödeyin diyor bu. Yok diyor ben param var diyor böyle. Benim param var diye. Yalnız sen gider misin bir evimize? Giderim diyor böyle. Nereye eviniz? Humus'ta diyor. Humus'ta. Yani Suriye'de muhtemelen böyle. Çünkü derken Hama, Humus, ondan sonra geliyor. Halep, Hama, Humus geliyor. Sonra Şam geliyor. O güzel kağıtta. Humus'ta diyor. Halid Velid'in medrun olduğu bir cami var orada muhtemelen beri. Halid bin Velid adı denir. Medrun olduğu bahçesinde caminin tam köşesinde o mezar orada böyle. Halid Velid'in camisinin sokağına gir diyor böyle. Sağ tarafta diyor. Tek kat bir kerpiçe var diyor. Bahçeden beri böyle diyor. Benim bir annem bir kız kardeşim var benim orada. Git oraya diyor böyle. Onlara benim de selamı söyle. Benim babam şehit olmuş diyor. Ben de şehit oldum. Sakın üzülmesine bana diyor. Yalnız benim diyor borcum var diyor. Üç kişi söyleyeyim annem. Bir fırıncıya, bir amcaoğluna, bir komşusuna. Üç kere şükür şükür benim borcum var diyor böyle diyor. Benim param var ama diyor böyle. Benim altınım var, küçük küpe gönlüm bunlara böyle diyor. Bahçede ağacın altında bunlara böyle diyor böyle. Annem bunu ödesin, kalın olsun bunlara böyle böyle. Yaparım yaparım diyor böylece. Tabi gidiyor, bu işi yapıyor muhtemelen bu şekilde böyle. Şimdi işte şehitler muhteremler, Allah ölenler eğer üzerine kul hakkı yoksa bak muhteremler. Namaz borcu varsa af oluyor muhteremler. Bak muhteremler. Yani namaz borcu varsa o af oluyor mu böyle? Oruç borcu af oluyor muhteremler böyle. Günah af oluyor, aflı günahlar af oluyor. Üzerinde kul hakkı varsa ona bir karışma muhteremler. Şimdi Mevlam buyuruyor, demek ki mahşer hocam mahşerde kim dünyada İslam yaşamışsa, dedim doktor Begül'e böyle, İslam yaşamış, namazı güzel, abdesti güzel, bütün haramdan kolluyor, bilesin haramdan kolluyor, din haramdan kolluyor, İslam'ı tam yaşıyor, İslam'a hizmet ediyor üstelik. Ne olacak muhtemelen mahşerde hem ayrıldı böyle, peygamberler, sırf şehitler ve salihler, yani evliya makamında da be, sülaha denen onlar. Çoğu da sülaha gelir, salihler. Yani salaha ermiş gibi kurtulmuşlar. Onlar böyle, vektora bu şekilde. Ondan sonra yine Fatih'e gelelim inşallah. Bu konuya fazla girmeyen fazla inşallah. Hatta Mevlam buyuruyor ayetin sonunda, ve hasüne ulayke refika. Burasını alkış almadım böyle. Ve hasüne, ne güzel, Allah diyor mu bak, ne güzel. Öyle bunlar refik olarak böyle, refakatçı var, arkadaşlar böyle. Dünyanın ahirete de muhtemelen böyle. Yani salihle görüşmek muhtemelen de. Allah'a iyi kullarla görüşmek, onların üstüne kalkmak, onların arasına karışmak. Yani dünyada cennet hayatı muhtemelen böyle, böyle. O huzur, o manevi feyiz, o tat muhtemelen böyle. O kadar tatlı ki onun halleri böyle. Yani dışları görmez onları. Ama iç alemleri volkan yanar. Allah diye yanar mı böyle böyle. Onlar hiç almazlar. Alamazlar zaten böyle. Şimdi gelelim ayetin sonu artık Fatiha'nın. Gayril mağdub aleyhim ve'l-dallin. Buraya kadar. Amin yok Kur'an'da. Ona sonra geleceğim işte amine. Şimdi namazı okuyoruz bunu. Allah'ım hidayet eyle bizlere. Ama Allah'ım hidayet eyle bize. Bizi bu batılı bırakma Allah'ım. Bizi çıkar bunlardan Allah'ım. Nereye? Sırat-ı müstakime. Kimlerin yolu bu yol? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, evliyalar olay böyle böyle. Olay böyle. Şimdi kul altına buraya geliyor. Ama bir yol daha var. Garip olduğu bir var. Gazabı uğrayanlar. Mağdub aleyh üzerine gazap olanlar, Allah'ın gazabı, helak olanlar, vatanlar muhtemelen böyle. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi böylece, vatanlar muhtemelen o. Gazap olanlara böylece. Yani dünyada aşırı günaha gidenler muhtemelen. Alkol onda, namazsızlık onda, abdestsizlik onda, cünüp gezme onda, kumar onda, uyuşturucu onda böyle, faiz onda, her pise bulaşıyor muhtemelen dünyada böyle. Her pise bulaşıyor. Vur, kır, dök. Çalışır bakalım bu şekilde. Ne oluyor bunlar? Allah'ın gazabı deniyorlar. Bak, gazabı böyle. Ama deprem olur, sel olur, yer batar. Düşman da başına girebilir. Allah'ın gazabından muhtemelen böyle böyle. Yani bir cemaat, millet, ümmet muhtemelen böyle. Kitabından kopunca, İslam'dan kopmuş ne oluyor böylece? Efendim işte Müslümanız ama isim Müslümanlığı yetersiz muhtemelen değil mi böyle? Bir insan sayısız oturdu yerden. Böyle çörek, bal, pasta, sayısız döndü karnın. Döndü muhtemelen. Yemek randı mı muhtemelen? Yemek randı ya. İnsan say. Fasulye, pilavı, çorabayı say say bakayım. Hep say bu şeyle. Ama karnım dönmüyor muhtemelen böyle. Al yemek yer muhtemelen böyle. Namaz evet tamamız farz ama yok aması yok. Kılacak muhtemelen. Kılacak muhtemelen. Yaşlı muhtemelen böyle muhtemelen ya. Yaşamak muhtemelen böyle. Aman Allah'ım bizi eyleme bunlardan. Gazap oranı eyleme bizleri. Gazap oranı böyle. Vatan kavimlerden muhtemelenler. Yani Allah korusun çok zor muhtemelen böyle. Lüt kavim mesela böyle. Lüt gölü var, Lüt gölü. Orada işte muhtemelen böyle bak. İsrail ile Ürdün arasında. Yarısı işte yarısı Ürdün'ün. Deniz şeyinde aşağıda, çukurda muhtemelen. İşte tek bir canlı yaşamıyor böyle. Yani suyun rengi de bir acayip bir rengi. Böyle, rengi böyle. Öyle pis bir şey böyle. Orada battı bu kovum. Yedi kasaba. Bahşeli baş olmak üzere Cevabı'nın tatlı kanadını Aliye'ye sahfile. Üstü altına getirdi muhtemelen. Yukarıdan vurdu yere muhtemelen. Vurdu yere yedi kasaba muhtemelen. Battı gitti bu şekilde. Bunun gibi tabi çok kavimlere böyle, milletler. Mesela günümüzde buluyorlar yeraltı şehirleri. Niye yeraltına gidiyor şehir? Battı mı? Battı muhtemelen, battı ya. Helak oldu muhtemelen ondan ya. Şehir batar mı yeraltına girer mi böyle böyle? Yeraltı şehirlere böyle. Yani, mesela Pompei var Avrupa'da. Milano'ya yakın. 25 gün Milano'ya. Pompei şehir var, Pompei. Battı muhtemelen bak. Ön deprem oldu orada, milattan önce. Öyle deprem oldu. Yani Romalıların arasında yeri bir muhtemelen. Eğlence yeri muhtemelen Romalılar böyle. Böyle fuhu açıkça. Fuhu muhtemelen. Alkol, fuhuş böyle. Hep pislik bana böyle. Oraya gitti ona böyle. Pompei şehri. İtalya'dan buna ne yakın muhtemelen. Deprem oldu. Aklanmadı gene böyle. Sonra ne oldu? Vezyonan Dağı muhtemelen. Bak Yonan Dağı mali füze. Allah'ın kudu muhtemelen böyle. Benim faaliyete geldi. Bir anda patladı. Lavlar vardı. Sekim üzerine kaplı muhtemelen böyle. Taş kesildiler. Taş muhtemelen böyle. Allah böyle. Allah'ın gazabı muhtemelenler. Diyen gazabı muhtemelen. Allah korusun muhtemelen böyle. Bir şeyim daha var. Böyle valin bir dalalette kalınan sapıklar mıdır? Şaşınlar böyle. Ondan eyleme biz yani. Ondan eyleme Allah. Hidayet eden kutlu yolunda eyle. Sonra eyleme. Allah'ın kızı oryanlar böyle. Bazı toplum dünyada azap olmaz ama ölürken kabir çukur gitti muhtemelen kalmış. Allah korusun muhtemelen yani. Yani acımak lazım muhtemelen. Yani bir insan Allah korusun İslamsız, Kur'ansız girerse kabre çok zor muhtemelen. Zordan da az kelime muhtemelen. Az gitmek muhtemelen. Allah korusun muhtemelen. Bağırsan çağırsan fayda yok muhtemelen. Ne arsan fayda yok muhtemelen böyle. Bir gün birine karşılaştım. O akşam da takvime göre Kadir Gecesi. Pazar halinde namaz kılım orada. Biri çıktı, öyle bakıyor böyle, ağır yürüyor. Anladın, sana bir şey sorabilir miyim? Sor, birisinden söyledim dedim bu şekilde. Dedi ki bana, neden de ölen Mevta bağırıyor kabrinde? Baktım inşallah. Yani kişi boş girer böyle. Öyle anladığım durum böyle. Yani keşfi görebilecek yapıda. Ben şimdi bunu konuşmak için dedim kabrınıza bak Ehl-i Sünnet mezhebinde. Kabrınıza var ama onu herkese duyamazdım ben böyle. Şey yaptı. Ben duydum öyle bir yap. Ben duydum o halde. Nasıl oldu? Sonra kendine sordum böyle. Unuttum ismi, köy ismini söyledi. Bir köye giderken sağda mezar var dedi böyle. Mezara aşağı bayağı epey varam daha. Baktım ne diyeyim? Bir kadın sesi dedi, mezardan dedi, kadın sesi. Ah be hep bağırıyor böyle. Ah be. Ah hep bağırıyor böyle. Nasıl hep bağırıyor böyle? Kadın sesi böyle. Bir kadın sesi böyle. Allah Allah böyle. Kimse yok böyle, yalnızım dedi böyle. Yaklaşım baktığında bir yeni mezar daha dedi böyle. Daha yeni mezar böyle. Köye gidiyor, sonra kim öldü burada? Filan işte karısı öldü. Nasıl kadındı? Sormadın muhtemelen be, bak muhtemelen böyle. Ya insan duymuyor muhtemelen be ya. Duymuyor. Ama hayvan duyuyor muhtemelen. Hayvan duyuyor tabii böyle böyle. Duyuyor hayvanlar duyuyor böyle böyle. Yani çok dikkat lazım muhtemelen böyle. Yani dünya insanı bir daha geliyor insan dünyaya böyle. Dünya bir daha insan geliyor. Aldanır sanki böyle. Dünya aldanır mı sen tam böyle? Aklına göre yaşadın sanki böyle. Köprünün sayın var, şunun var, bunun var, bunun var. Öldüğün anda ne oldu? Adın oldu, aldı cenazen. Öldüğün anda makamı, mevki ne olursa olsun, yetki ne olursa olsun, öldüğün anda adı oldu cenaze. Hiçbir şey yok mu? Hepsi tutabiliyor. Bir adı kefen, ambalajlanıyor. Git bak yer altına altına bak. Bak Allah korusun. Böyle oldu dalil. Dalalette kalanlarla böylece. Sapıtanlar, inançta sapıtanlarla böylece böyle. Bazen ne oluyor? İslam kimliğiyle insanlar sapıtanlar mutlaka böyle. Yok şeyhim der, mürşid-i kâmilim der, şuyum gün der, hoca efendim der, hacı efendim der böylece. Ondan sonra insanlar kandırır mutlaka Allah korusun böylece. İslam'dan sapıtır yani Allah korusun böylece. Böyle oldu dalil. Onunla bizi eyleme Allah'ım diye muhtemelenler. Peygamber'de iki şey var bir peygamber'e. Kur'an sünnet muhtemelen böyle. Kur'an yaşayalım, peygamber'e yaşayalım, bize yeter artar muhtemelen böyle. Artar muhtemelen böyle. Yani bu da sırat-ı müstakim böyle. İslam yaşayalım Allah'ın izniyle böyle. Mesela namaz kılıyoruz ama yetmiyor muhtemelenler. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam peygamber, Allah ben namaz kılacağım. Ökümme sahibinin zürriyeti bak. Allah ben namaz kılacak İbrahim Aleyhisselam. Namaz kılmıyor, kılıyor. Ama namazını beğenmiyor muhtemelen bak. Namazı beğenmiyor muhtemelen böyle. Yani bir insan uyansa ona gönlü biraz gönül muhtemelen böyle. Uyansa, Allah-u Teala bir bilse muhtemelen, Allah-u Teala bilse böylece utanır muhtemelen böyle. Yani şu namaz Allah'a layık değildir muhtemelen. Kendi kendine böyle böyle. Yani namaz olur böyle muhtemelen böyle. Tembel temizsin. Allah-u Ekber'le. Aklın orada, burada böyle. Ne okuduğun farkında değil böyle. Kaç ay okuduğun farkında böyle. Aleyküm selam. Allah kabul etsin. Olmuyor muhtemelen ya. İbrahim Aleyhisselam. Rabbi ben namaz güzel böyle. Rabbi canım hüküm ve salat. Emin zürriyeti. Rabbim ve tekabül dua. Allah'ın duamı kabul ediyor. Bakın ben. Beni de yavrularım da namaz kılacağıyla muhtemelen böyle. Hakkı namaz böyle. Allah deyince ürpermeli kalp muhtemelen böyle. Uyanmalı kalp böyle böyle. Her kelimeyi söylerken akıl orada olması gerekiyor muhtemelen böyle. Sonunda amin de geliyor muhtemelen. Amin. Amin demek sünnettir muhtemelen. Bu ayet-i kerime yoktur bu şekilde böylece. Bu ne gerekiyor burada böyle? Öyle değil müfessirler. Velal dualinden sonra bir sekte kısa su amin demek gerekiyor böyle. Velallahu aleyhi amin olmaz. Yapmam kıram böyle. Neden? Amin çünkü ayet-i kerimeden değil. Kur'an'da yok yani böyle. Peygamber sözüdür. Amin. Anlamı Allah'ın duamızı kabul et. Hatta buna diye tefsir hasenede bu bir mühür diyor böyle. Yani ondan sonra bunu mühürlemek böyle. Hatem mühür böyle böyle. Bunu böyle diyor. Gayr mağdub aleyhim velallin amin. Bir nefes tutmak böyle, sekte. Kavet-i anlamına ekleyip böylece. İşte Rabbim muhtemelen hepimiz nasip etsin. İslam'ı yaşamak muhtemelen böyle. Hani bilinçli yaşamak böyle. Uyanacak bir gönül. Uyanması böylece. Allah diye kulunu ürpermesi gerekiyor. Bir sevk alması gerekiyor. Rabbim nasip et hepimiz inşallah. İlahi Teala Fatiha.